Bu to szczęśliwe maluchy i aż 5 razy więcej punktów Payback. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, poniedziałek, 23 lipca, jest 15. Justyna Mączka i Krzysztof Zyglewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Profesor Małgorzata Manowska to dobry kandydat do Sądu Najwyższego. Tak prasowe doniesienia komentuje wiceminister sprawiedliwości. Jerzy Brzęczek rozpoczyna pracę z piłkarską reprezentacją. Moim podstawowym celem jest to, żeby znowuż dać energię, żeby dać tej reprezentacji i przede wszystkim naszym kibicom radość. To już pewne. Pożar na nielegalnym składowisku śmieci w Dąbrowie koło Opola to było podpalenie. Ministerstwo Sprawiedliwości zaprzecza informacjom, że profesor Małgorzata Manowska jest posłowie z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Chodzi o objęcie stanowiska pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Napisał o tym dziennik Gazeta Prawna. Pytany o sprawę wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak tak odpowiadał dziennikarzom. No, tak jak mówiłem, myślę, że to dowód jest kandydat do Sądu Najwyższego. A czy to stanowisko pierwszej prezes? No, jak się zgłosi, no to, to kto inny będzie o tym decydował? Pakietem ustaw sądowych przyjętych w piątek przez Sejm zajmuje się teraz Senacka Komisja, a te pakiety dotyczą m.in. Sądu Najwyższego, przyspieszają procedurę wyboru pierwszego prezesa. Główny cel? Awans polskich piłkarzy na Mistrzostwa Europy w 2020 roku. Jerzy Brzęczek został już oficjalnie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Zastąpił Adama Nawałkę, z którym nie przedłużono umowy po nieudanym występie biało-czerwonych na Mistrzostwach Świata w Rosji. Brzęczek będzie prowadził kadrę do końca 2019 roku, jeśli awans na euro umowa zostanie przedłużona. Moim marzeniem było, żeby kiedyś w przyszłości zostać selekcjonerem na Narodowej Reprezentacji Polski. Na pewno nie spodziewałem się, że to wydarzy się tak szybko, ale to nie oznacza, że temu zadaniu nie podołam, że tego zadania się boję. Oczywiście w moim życiu zawsze cechowała mnie jedna bardzo ważna kwestia, a mianowicie pokora. Moim podstawowym celem jest to, żeby znowuż dać energię, żeby dać również tej reprezentacji i przede wszystkim naszym kibicom radość. Prezes PZPN Zbigniew Boniek mówi, że bardzo zależało mu na tym, aby kolejny trener biało-czerwonych był Polakiem. Przy wyborze nowego selekcjonera bardzo długo się zastanawiałem, natomiast w mojej głowie doszedłem do wniosku, że stuletnia historia Polskiego Związku Piłki Nożnej i wszystkie sukcesy największe polskiej piłki łączyły się zawsze z Polakami, z polskimi szkoleniowcami, dlatego od początku byłem raczej nastawiony na to, żeby nowy selekcjoner reprezentacji Polski został Polak. Pierwszy mecz Polaków pod wodzą nowego trenera będzie 7 września. Naszym rywalem będą Włosi. Pożar na nielegalnym składowisku śmieci w Dąbrowie koło Opola był wynikiem podpalenia. To już pewne ustalenia biegłych. Pożar wybuchł w nocy 8 lipca. Jego gaszenie trwało ponad 40 godzin. Prokurator Stanisław Bar. Miejsce oddziaływania temperatury, czyli miejsce, gdzie płonął ogień, o takim samym stopniu zniszczenia tych odpadów i było kilka. Można budować w oparciu o te informacje hipotezę, że to były miejsca, w których podłożono ogień. A jeśli tak, no to, że było to działanie człowieka, a nie samozapłon. Policja zatrzymała mężczyznę i kobietę, którzy są podejrzewani o spowodowanie pożaru. Wcześniej dwie osoby usłyszały zarzuty nielegalnego składowania odpadów, a jedna osoba zarzuty dotyczące przewożenia odpadów z Niemiec do Polski. Dodajmy, że pożar mógł spowodować skażenie ziemi. Brytyjski dziennik The Telegraph napisał, że po tym jak Chiny zamknęły swoje granice dla tworzyw sztucznych przeznaczonych do recyklingu, Wielka Brytania wysyła rocznie do Polski 12 tysięcy ton plastiku i wykorzystuje, jak czytamy, system pogrążony w korupcji i ewidentnie nieadekwatny do tego zadania. Rzecznik Komisji Europejskiej Enrico Brivio przyznał, że Bruksela jest zaniepokojona tymi doniesieniami, że przedstawiła niedawno unijnym krajom propozycje dotyczące gospodarowania odpadami, ale podkreślił też, że walka z mafią śmieciową to jest zadanie dla władz krajowych. Dlatego współpracujemy blisko z krajami, by rozwiązać wszelkie problemy infrastrukturalne, a także te dotyczące zdolności gospodarowania. Chcemy, żeby odbywało się to zgodnie z naszymi standardami środowiskowymi, dlatego będziemy nadal monitorować sytuację. Jeśli natomiast chodzi o domniemanie nielegalne działania, to ściganiem powinny się zająć kraje członkowskie. To nie do nas należy. Według brytyjskiej prasy Polska stała się 6. największym odbiorcą brytyjskich śmieci na świecie i 2. po Holandii w Unii Europejskiej. Policja szuka złodzieja, który od 3 miesięcy okrada gdańskie kościoły i publikuje nagranie z monitoringu. Poszukiwany ma na koncie co najmniej 5 takich kradzieży. Jego łupem padło już kilkaset złotych. A za każdym razem mężczyzna działa tak samo. Wyłamuje drzwiczki do skarbonek i zabiera datki wiernych, mówi Karina Kamińska z gdańskiej policji. Włamuje się do kościołu. Wiemy, że w jednym przypadku wybił szybę, w drugim wyłamał drzwi. Szuka skrzynki, w której są datki i po prostu je kradnie. Policja poza filmem ujawniła zdjęcia włamywacza. Wszystkich, którzy go rozpoznają, prosi o kontakt. My na kolejny serwis Trójki zapraszamy o 16.00.

Mogłem sobie odmówić tej przyjemności, żeby nie rozpocząć dzisiejszej audycji od najnowszego albumu grupy The Internet Hive Mind. Przepiękna płyta i naprawdę jestem przekonany, że ten album będzie wracał w naszych audycjach, nie tylko Soul Muzyka Duszy, ale i na naszej antenie, bo po prostu najnormalniej w świecie bardzo pięknie się go słucha od początku do końca. No a teraz już czas na Prince'a. Oh,

Ten niezwykły projekt ukazał się na początku, w lutym bodajże, na początku tego roku. Nazywał się Everything is Recorded. Richard Russell, szef XL Records, stoi na czele zespołu. Dużo powiedziane, bo to jest zespół ludzi, ale nie jest to formacja taka stabilna. Ale po ukazaniu się tego albumu Richard Russell zorganizował we wschodnim Londynie koncerty, które spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem i efektem tych koncertów było zupełnie nowe nagranie. I to było jedno z tych sześciu, które ukażą się na epce, nowej epce zespołu Everything, czy też projektu bardziej Everything is Recorded. Ponieważ Obong Yayar i Yaz Ahmed przywołali ducha starej muzyki gospel, soul, zatem sięgnijmy po kilka bardzo, bardzo klasycznych utworów. Here, let me tell you about it. Najwierniejszy współpracownik i najlepszy przyjaciel Jamesa Browna, członek, wieloletni członek jego grupy, który Bobby Byrd tak się nazywał. który spędził z nim, no przeszedł właściwie cały szlak bojowy lat 50. i 60. Dopiero później go opuścił po to, żeby poślubić chórzystkę Jamesa Browna, Vicki Anderson, czyli mąż Vicki Anderson, tatuś Carlin Anderson, znakomitej wokalistki, którą często również prezentujemy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Bobby Byrd. Wspaniała postać, choć dziś zapomniana, podobnie jak kolejny wykonawca w audycji Soul Muzyka Duszy, czyli Brooke Benton. Hey, mama. Yeah. Let me fix it for you. I can see it. I know what you want me to do. Don't be so sure of yourself, baby. Yes, I do. Let's get together. Well, I don't know. Once a day. Let me have my way. And I believe I can fix it for you. I can tell by the way you look at me. Your heart's locked, and I've got your kind of key. Come on, don't fight it. Hold that candle, baby. Let me light it. And I believe I can fix it. Oh, all right for you. Yes, I can. Play it, Mike. Fix it please. For you. I'm gonna be gentle and sentimental while I fix it for you. I believe. Yeah. Come to me. Yes. Once a day. Have my way. You won't regret it. And I bet you I can fix it. I'll fix your heart for you. Once a day, let me have my way. Get yourself into it. I'm gonna fix it for you. Come on, fix it. Brooke Benton, który opuścił nas w wieku zaledwie 56 lat, przeszedł, nazwijmy to, drogę pioniera soulowego, czyli od gospel poprzez rhythm and blues, rock and rolla i po soul. I właściwie wszystkie te style wykonywał, we wszystkich czuł się znakomicie, do tego stopnia, że nawet wystąpił w filmie Alana Frida Mr. Rock and Roll z 1957 roku. Ale najważniejszym polem eksploatacji jego głosu to była muzyka soulowa i gospel, czego byliśmy przed chwilą świadkami. Jeszcze jedna uwaga, nie znalazłem, jak nazywał się nigdzie. Jak nazywał się artysta, który grał na organach Hammonda, ale naprawdę uczynił to, przyznają państwo, znakomicie i niezwykle smakowicie. No i wszystko mieliśmy tutaj w nadmiarze. Znakomite organy Hammonda, świetna gra na perkusji, grupa Epitaph. Bardzo krótkie nagranie zatytułowane Epitaph Movement. To jeszcze tak z okazji zaakcentowania organów Hammonda, który przyznam szczerze bardzo lubię. Thank you. Tutaj sprawca ujedzenia na organach Hammonda jest już znany. Mike Diller, tak się nazywa. Jest członkiem zespołu Manhattan Street Band, bo to oni właśnie wystąpili. A to oznacza, że jesteśmy już w Nowym Jorku i w wytwórni Dapton Records, bo nowojorska formacja Manhattan Street Band właśnie dla tej fantastycznej witryny wydawniczej nagrywa, która pielęgnuje brzmienie starego, dobrego soul. Wróćmy do utworów nowych, ale pojawi się na antenie radiowej Trójki. No, weteranka to może złe słowo. W każdym razie artystka zasłużona. Tak, na swoim najnowszym singlu śpiewa Chaka Khan, Like Sugar. I powiem szczerze, ten utwór jest takim trochę wyrzutem sumienia dla mnie, bo pora letnia, bardzo upalnie, no i dużo lodów się w związku z powyższym je. Bardzo dziękuję za wszystkie listy, które do nas docierają, chociaż nie podawałem dzisiaj jeszcze adresu. Uczynię to z pewnym opóźnieniem, ale jednak czarny@polskieradio.pl, czarny@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję pani lub panu MK z Sopotu za pozdrowienia. Bardzo pozdrawiamy pana Marcina i cieszę się, że muzyka buja. Pozdrawiamy również pana Piotra z Ustronia, który powiedział, że fantastyczne są polskie góry, a w ogóle to Polska jest pięknym krajem. Naprawdę, panie Piotrze, się absolutnie od porządku do końca z panem zgadzam. Cała płyta jest dokładnie taka jak ten utwór, czyli bardzo piękna i bardzo serdecznie państwu ją polecam. Tinashe. I walked in, but I intend to stop living. I walked in. Stronger than pride. I won't pretend. sitting here wasting my time. Be like waiting for the sun to rise. It's all too clear. Things come and go. Amber Mark, tak nazywa się ta wokalistka. Wsłuchaliśmy fragmentu z jej debiutanckiej epki, czyli takiego mini-albumu, tak moglibyśmy to powiedzieć. Conexão, tak jest zatytułowana ta płytka, ta mała płytka. A Amber Mark jest pochodzenia jamajsko-niemieckiego. Mieszka oczywiście gdzie? No, w Nowym Jorku, jak sama nazwa wskazuje. I tam też nagrywa swoje piosenki. Naprawdę rokuje jej bardzo dużą przyszłość, zwłaszcza, że to bardzo młoda wokalistka, ma zaledwie 22 lata. Each time inside I